Na miejscu piątym IQ i The Road of Bones. O tej płycie krótko napisał Rysiek. Bo zawsze sprawiają, że warto czekać na ich płyty, jak piekielnie solidna maszyna w najlepszym tego słowa znaczeniu. A Mariusz dodaje: no, no, panowie, dojrzałość zapukała do drzwi. Fantastyczny klimat i muzyczna ezoteryka. I Włodek, jego moje ulubione bardzo przemyślenia. Słońce już zaszło, lecz wciąż wyczuwam jego blask całym sobą. Jakbym doznawał świadomości jedynej gwiazdy. Mówi do mnie podziemnym przenikaniem, unosząc się od nagrzanych kłosów złotego zboża, pszczołą zbierającą spać. W tym wszystkim jest nieustająca wymiana, spowodowana jakąś matematyczną dedukcją w sile ciążenia, w której zagęszcza się cień samotnej topoli. Na skraju, w coraz większym milczeniu, jak palec na ustach Boga. IQ na miejscu piątym, The Road of Bones, świetny występ na Inorock Festival, świetna płyta po kilku latach przerwy. No i teraz może przedstawię kolejną dziesiątkę, to będzie czwarta dziesiątka naszego zestawienia. Na miejscu 40 Mostly Autumn, Dressed in Voices, na 39 Evergreen, Hymns for the Broken, na 38 Ian Anderson, Homo Erraticus, 37 Exposure, The Tides, The Waves, 36 Artur Rojek, Składam się z ciągłych powtórzeń, 35 Pain of Salvation, Falling Home, 34 Judas Priest, Redeemer of Souls, 33 Blues Pills, 32 Soen i Tellurian i 31 The White Kites, Missing. No to zostało nam 31 nam została. 20 płyt z tej 30 ujawnię, wyczytując ich tytuły. Natomiast jesteśmy teraz na naszej liście. Przed nami miejsce czwarte. Thank you. Cause when you have no one, no one would care. Don't care. Things will come undone. There's nothing to share. Waiting for no one. No one is there to Na miejscu czwartym grupa Opeth i Pale Communion. Nie pierwszy to zespół, który rzucił pracę w kuźni na rzecz pasjonujących poszukiwań archeologicznych. Szweci prawdopodobnie doszli do wniosku, że w ciężkim metalu powiedzieli już wszystko i teraz eksplorują krainę prog rocka. O ile poprzednia płyta mnie nie przekonała, to już Pale Communion trafiło w punkt. Opeth nigdy nie tworzył muzyki schematycznej. Dużo kombinował. I tak jest na tej płycie. Kompozycje są połamane, wielowątkowe. Ciągłe zmiany tempa, mocniejsze uderzenia przeplatają się z fragmentami akustycznymi i kameralnymi. Niby typowy rock progresywny, ale tym, czym Opeth wybija się ponad przeciętność, są wysmakowane, urzekające melodie. To piękna płyta, tak napisał Maciek, a Tomek dodaje. Odrzucili metalowe akordy już kolejny raz, a głos Mikela jest natchniony, a nie demoniczny. Jeśli komuś to przeszkadza, to jego sprawa. Jednak muzycznie płyta jest jak bajka, a takie momenty jak kończący album utwór potrafią zaprzeć dech w piersiach. To był Tomek i jeszcze Olgierd za oldschoolowość materiału i brak growlingu i za genialnego goblina. Tyle o muzyce Opeth. Zostały nam trzy płyty, podium i oczywiście cała masa komentarzy, bo to zawsze tak jest, że im płyta wyżej na liście, tym więcej komentarzy i tym trudniejszy wybór dla redaktora, które przeczytać. Ale na razie redaktor odczyta trzecią dziesiątkę naszego głosowania. Na miejscu 30 RPWL Wanted, 29 Crippled Black Phoenix i White Light Generator, 28 Lisa Gerrard i Twilight Kingdom, 27 Osada Vida i The After Effect, 26 Jurek Antczak i Ego Georgius, 25 to U2 Songs of Innocence, 24 Foo Fighters Sonic Highways, 23 Mastodon One More Round the Sun, 22 Blackfield 4 i 21 Flying Colors, płyta Second Nature. To tyle, jeżeli chodzi o odczyt redaktora, a teraz będzie miejsce trzecie. Uwaga, uwaga, na miejscu trzecim ten album. The beat of our miejscu trzecim Pink Floyd i The Endless River. No i część z waszych komentarzy. Maciek napisał: proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. No jakże może podobać mi się piosenka, którą słyszę pierwszy raz? Przez te 60 minut czułem się jak inżynier Mamoń. Docierały do mnie dźwięki, które wydawały mi się znajome. Choćby It's What We Do, kompozycja jakby coś przypomina i wydaje się, że już, za chwileczkę, już za momencik usłyszymy słowa Remember when you were young, you shone like the sun. Jednak te słowa nie padają, a muzyka płynie dalej. W ogóle niewiele na tej płycie słów, ale to w niczym nie przeszkadza. W tej jedynej piosence na płycie David Gilmour śpiewa: tego, co robimy, nie można wyrazić słowami. Wyruszamy więc w podróż wypełnioną pięknymi dźwiękami, przywołującymi na myśl wszystkie te słynne płyty Pink Floyd, które znamy na pamięć. The Endless River to zebrane i po mistrzowsku złożone w całość fragmenty sesji sprzed lat, a nie tanie żerowanie na sentymentach. Zbyt wytrawni muzycy za tym stoją, aby pójść na skróty. Niech ta rzeka płynie bez końca. To Maciek, a Damian dodaje: czy może istnieć lepszy prezent dla fana Floydów niż nowa płyta legendarnego zespołu po 20 latach? Jest to piękny hołd złożony Richardowi Wrightowi. Cóż można powiedzieć o muzyce? To co zawsze, doskonała i piękna. A Mariusz dodaje: fantastyczni jak zawsze, poważni jak nigdy. I jeszcze Sławek: jeżeli to są ścinki, odpady, to tylko pokazuje to, jak wielkim zespołem był Pink Floyd. Jeden z ostatnich wielkich kończy swą muzyczną przygodę mocnym akcentem. Oj, przewracam te kartki, przewracam strasznie dużo komentarzy. Może jeszcze komentarz Tomka? To wielkie szczęście usłyszeć na pożegnanie takie cudowne akordy. To piękne i natchnione niezwykłym epickim duchem kilka prób powiedzenia nam żegnajcie. Może się to nie podobać, ale czy warto obrażać się na kogoś, kto chciał się z nami pięknie pożegnać i podarował nam w prezencie kilka naprawdę ładnych miniatur, a nawet jeden wyjątkowy przebój? I jeszcze Kuba: trudno pozostać obojętnym na tę płytę. Sporo głosów krytycznych, ale gdy się dowiedziałem, że będzie nowy album Pink Floyd, bardzo się ucieszyłem. Gitara Gilmoura to miód na serce. Ostatni raz klawisze Wrighta i miarowe uderzenia Masona. To był kontrowersyjny ruch Davida, ale opłacało się. To piękna płyta. O tyle o Pink Floyd. Zostały nam dwie pozycje zapewne. Ciekawe, czy się domyślacie, jakie? Przypuszczam, że tak. No tylko oczywiście nikt nie wie, co jest na miejscu drugim, a co jest na miejscu pierwszym. A ja wam za to powiem, co jest na miejscu 20. Na miejscu 20 Damien Rice, My Favorite Faded Fantasy. Na 19 Tim Bounce, Abandoned Dancehall Dreams. Na 18 Millennium, In Search of the Perfect Melody. 17 to Threshold i For the Journey. 16 Tune, Identity. 15 Steve Ruddery, The Ghost of Pripyat. 14 Jack White, Lazaretto. 13 Joe Bonamassa, Different Shades of Blue. 12 The Pineapple Thief, Magnolia. I na 11 Transatlantic, Kaleidoskop. Dziesiątka. Dziesiątkę znacie, bo prezentuję ją dzisiaj. Robert Plant, Bjorn Rees, Pendragon, Archive, Gazpacho, IQ, Opeth, Pink Floyd. A na miejscu drugim ta płyta. And a rhyme. looking for meaning in song, searching a searching so long, so long. But we laughed and we cried and we Na miejscu drugim Anathema i Distant Satellites. I myślę, że już wszyscy się domyślają, jaka płyta wygrała naszą zabawę w tym roku, ale na razie jeszcze słów kilka o albumie Anathemy. Anathema od co najmniej trzech albumów dotyka absolutu. Wydawałoby się czystego światła. Ale trzeba było ich usłyszeć na żywo w progresji, żeby poczuć i zrozumieć, że to światło pochodzi z mroku wcześniejszych płyt. Mroku tak głębokiego, wielowymiarowego, że dzisiejsze światło w ich muzyce przenika tym intensywniej do samego dna serca i myśli. To Tomek. Teraz Marcin. Anathema to jeden z nielicznych zespołów, którego każda płyta mi się podoba. Taka magia. Analizując dyskografię zespołu od płyty Serenades do wydanej w tym roku Distant Satellites, można poznać, jak kształtowała się muzyka tego zespołu od ciężkiego doom metalu do typowego rocka progresywnego. Mam wrażenie, jakbym śledził historię jakiegoś państwa. Pomimo, że zespół sunął po torach różnych gatunków muzyki, zawsze jest rozpoznawalny. Już po uchwyceniu tych kilku nut wiadomo, że to nuty ze zbioru Anathema. Najciekawsze jest to, że te nuty już z ucha nie uciekają i pozostają na stałe. To Marcin. A Marta dodaje. Być może chodzi o jakąś niezrozumiałą koniunkcję, niedostrzegalny gołym okiem splot okoliczności, ale dla mnie ta płyta ukazała się w idealnym momencie. Usłyszałam ją dokładnie wtedy, gdy byłam na to w jakiś sposób gotowa, jakbym właśnie takich dźwięków akurat potrzebowała. Była ścieżką dźwiękową mojej wiosny i była to jedna z najfajniejszych wiosen ever. Kto jeszcze? Paweł. Płyta, która nastawiła moje nastawienie do zespołu Anathema. Słucham jej w domu, w samochodzie, w telefonie. Przylgnęła do mnie i nie może się odkleić. Koncert w progresji tylko scementował wzajemną miłość do siebie. I jeszcze Maciek. Pisanie o kolejnych płytach Anathemy staje się coraz trudniejsze, bo ile można chwalić i nie zagłaskać? To już nudne, ale trzeba oddać co cesarskie cesarzowi. Kolejna znakomita płyta, kolejny wielki krok w poszukiwaniu nowych doznań. Podniosłe, przestrzenne melodie, zaaranżowane na bogato. Mroczne, pięknie smutne dźwięki uspokajają, by za chwilę otrzeźwić drapieżnym, mocnym atakiem. Ku mojej radości coraz więcej okazji do pokazania swoich możliwości ma pani Lee Douglas i ciepły, nostalgiczny głos skutecznie równoważy emocjonalny, czasem zbyt histeryczny śpiew braci Kavanagh. Och, jak miło i zdrowo jest się do czegoś przyczepić. Tymczasem czekam na kolejny krok ku doskonałości. Miejsce drugie, Anathema i Distant Satellites. I miejsce pierwsze, tutaj bardzo się cieszę, bo w tym roku niezwykła zgodność, to także moje pierwsze miejsce na mojej prywatnej liście najwspanialszych albumów 2014 roku, właśnie ta płyta i w waszym głosowaniu też. Na miejscu pierwszym oczywiście ten album. I can breathe I drew back the curtains and removed all my doubts. I need a sky, my moonlight and my sunset, drawn with a trusting childlike smile. Inside, heal the the darkest realm within, where time never ends. It sleeps in the field of the evermore. It's in different spaces. I dream where I belong. The time will never end, and I will not feel the falling anymore. Walking on the flashlight beam, walking on the flashlight beam. Miejsce pierwsze, oczywiście Lunatic Soul i Walking on a Flashlight Beam. No i tak mam przed sobą mniej więcej 10 stron waszych wypowiedzi i muszę wybierać. Ach, to jest zawsze bolesne zadanie. Na początek trzy wypowiedzi dziewcząt. Beata. Bałam się, a obawy moje potęgowały się z każdym dniem. Czym to wytłumaczyć? Nie wiem. Może parę słów krytyki od znajomych, może moje wewnętrzne oczekiwanie absolutu po poprzednich albumach? To trudne do wytłumaczenia. Poznam odpowiedź, gdy zamilknie muzyka. Ta muzyka, oczekiwanie, niepewność, serce w gardle i ten paraliż, który powoduje drżenie wewnętrzne i zewnętrzne. tajemnica otwierała przede mną drzwi. Powoli, z dystansem wchodzę. Tyle myśli w głowie, nie nadążam ich przelać na papier. Moja dusza krzyczy, moja dusza chce tego. Moja dusza odlatuje wraz z muzyką w przestworzami nieznane. Otwierają się wrota do niezwykłej krainy. Płynę, płynę, płynę. Dokąd mnie zaprowadzisz tym razem, muzyko? Czy do mrocznych zakamarków, gdzie pętla się zapętli i nie ma wyjścia? Czy dasz promyk nadziei na słońce? Czy dasz łzy rozpaczy, czy szczęścia? Odpowiedz mi. Ja nie chcę wdawać się w poszczególne utwory, bo serce moje tego nie wytrzyma. Ten bas, który trzyma wszystko na uwięzi, głębia, otchłań, utwierdził mnie w przekonaniu, że nie to, co oczy widzą, tylko to, co słyszy serce. Co mam powiedzieć? Znalazłam swoje światło. Tyle na temat Lunatic Soul, mojego Lunatic Soul. Tylko na tyle mnie było stać. A może na aż tyle? Dziękuję. To Beata. A Marta? Bezapelacyjnie płyta roku. Mało tego, płyta dekady. A przypuszczam, że za kilka lat bez wahania uznam ją za jedną z płyt wszechczasów. Niesamowity przekaz emocjonalny, genialne melodie, doskonały bas. Historia opowiedziana dźwiękami i słowami w taki sposób, że nie umiem nie dać się wciągnąć w ten świat. Mroczny, straszny, prawdziwy. Nie ma tu żadnego niepotrzebnego dźwięku, ani też żadnego na tej płycie nie brakuje. Absolutna perfekcja. No, ja się z Martą zgadzam, nie da się ukryć. Dorota? Chociaż dobrych parę lat nie oddawałam swoich głosów na album roku, tym razem po prostu nie mogę się oprzeć. Dlaczego? Dlatego, że pojawiła się płyta, która ściągnęła mnie z powrotem z ziemi w inny wymiar. Tak, ostatnie lata to czas mocnego stąpania po ziemi. A teraz może być tak. Ciemna noc w środku lasu, pustka, wokół wiruje śnieg i gwiazdy wirują nad głową. Innym razem może być zupełnie inaczej, bo za każdym razem, mimo setki przesłuchań albumu, z którym się nie rozstaję, z którym się nie potrafię rozstać, wrażenia są inne i mimo pięknych melodii, które potrafię przecież zanucić, nie znam go na pamięć. I dziwię się, bo naprawdę nie wiem, dlaczego tak mnie zaczarował. Nie wydaje mi się szczególnie nowatorski. To wszystko z osobna już gdzieś było. Szum morza, śmiech dzieci, klimaty Stevenowo-Wilsonowe. No i przecież muzyka autora znam i cenię i na koncerty chodzę od wielu lat, właściwie od początku. A tu mimo wszystko zaskoczenie. Taka doskonałość. Mam kilka teorii. Pierwsza naukowa. Płyta zawiera przekaz podprogowy, który zmusza do jej nieustannego słuchania. Druga, bardziej prawdopodobna, ponieważ zwoł mnie kotem. To Dorota? No to może jeszcze jacyś mężczyźni się wypowiedzą. Na przykład Maciek. Kolejna hipnotyczna podróż w tajemniczy świat Mariusza Dudy. Muzyka, która brzmi jak ścieżka dźwiękowa do jakiegoś starego czarno-białego filmu grozy. Choć dźwięki jak najbardziej współczesne, sporo elektroniki, ambientowych, transowych klimatów, mimo że technologie cyfrowe na miarę naszych czasów, to ta muzyka wciąż ma duszę. Dzięki licznym, subtelnym, nastrojowym melodiom, które nienachalnie wpadają w ucho. Do tego dochodzi największy atut. Głos Mariusza Dudy. Ciepły, uspokajający, tworzący atmosferę nostalgii i magii. Taki niezwykły film. Mirek dodaje, kolejna wielka płyta solisty wielkiego zespołu w moim zestawieniu. Dziękuję za całą serię płyt sygnowanych nazwą Lunatic Soul. Ta lunatyczna dusza jest mi bardzo bliska. Nie da się za dużo napisać o tej muzyce, gdyż żeby ją odkryć, trzeba być lunatykiem. A żeby się podzielić swoimi wrażeniami, trzeba aktualnie lunatykować. Więc lunatykujmy jak najczęściej. No wyobraźcie sobie, że ja przeczytałem wasze wypowiedzi zaledwie z jednej strony z 10, na których te wypowiedzi mam spisane. No niezwykle jest mi niemiło, że może czas nie pozwala na to, aby przeczytać więcej, no ale mam nadzieję, że wybaczycie, bo co roku był ten właśnie problem. A na razie, no na razie minęły oczywiście 2 godziny naszego ostatniego spotkania. Przypominam, 737. No i cóż, nie powiem dziś, że do usłyszenia za tydzień, bo za tydzień Nocy Muzycznych Pejzaży nie będzie. Jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną przez te wszystkie lata. No i co, mam nadzieję, że spotkamy się w innym miejscu już w najbliższy wtorek o godzinie 21. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I do usłyszenia w innym wymiarze. Piotr Kosiński.